जंहिं कम लाइ मूंखे इहे सॾीन थियूं उनखां मूं लाइ क़ैद बहितरु आहे, ऐं जेकॾहिं तो मूं तां उन्हनि जो फिरेब न लाथो त आउं उन्हनि ॾांहुं झुकी पवंदुसि ऐं आउं जाहिलनि मां थी पवंदुसि। فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم تو اللہ تعالی یوسف جی دعا قبول کی ان تا عورتن جو فرے پرے کیو بیشک اللہ بدندر جاندڑ ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين یوسف جی پاک دامنی جے ثبوت ملن کا پوے ان جی رائے بھی تھی یوسف کے کچھ وقت لائے قید کیو ہے۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين۔ اي قید میں حضرت یوسف سان گڈ ب بادشاہ جا غلام داخل تھیا، उन्हनि ॿिन्ही मां हिकिड़े चयो त तहक़ीक़ आऊं ख़्वाब में ॾिसां थो त आऊं शराब में पूरियां पियो, ऐं ॿिए चयो तहक़ीक़ आऊं ख़्वाब में ॾिसां थो त आऊं मथे ते मानियूं खणां पियो उन मां पखी खाइनि पिया। असांखे उन्हनि ख़्वाबनि जो तबीर ॿुधाए, बेशक असीं तोखे नेकोकार ॾिसूं था। قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ حضرت يوسف چيو اڃا توهان جو طعام هي توهان نئين دو آو توهان بني کي توهان جي خواب جو تعبير بدائين دس، इहे तबीर उन्हनि अमलनि मां आहिनि जेके मूंखे मुंहिंजे रब सेखारिया आहिनि, बेशक मूं उन ई क़ौम जे दीन खे छॾियो आहे जेके अलाह ते ईमान नथा आणनि ऐं उहे आख़िरत खे बि नथा मञनि۔ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ أي مو پانجي پیو ڈاڈے یعنی حضرت ابراہیم أي اسحاق أي حضرت یعقوب جے دین جی پیروی کی آہے، اساں کے یہ صحیح نہ ہے جو اسیں اللہ سان کے شریک کریوں، असां ते ऐं घणनि माण्हुनि ते इहो अलाह ताला जो फज़ल आहे ऐं पर अक्सर माण्हू शुक्रगुज़ार न आहिनि۔ يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے قید جا ساتھی، چھا جدا جدا رب بہتر آہن یا ہک اللہ جيڪو واحد القهار آهي۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ طوات انن بتن جي عبادت ڪريو ٿا جن جا نالا تہاں ۽ تہاں جي وڏن رکيا آهن، الله تعالى انهن لاءِ ڪو دليل نه موڪليو آهي، عبادت جو حڪم ت فقط الله لاءِ آهي۔ الله حڪم فرمايو ته تہاں ان کان سواءِ ڪنهن جي به عبادت نه ڪريو، اهو دين ثابت آهي ۽ پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن۔ يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے منجا قید جا ساتھی، توان بنی ما ہکڑو پانجے بادشاہ کے شراب پیاریندو ایں پر بے کے پھاسی دی ویندی پو ان جے متھے کے پکھی کھائیندا، جے گال جو توان پچھو تھے انہی بابت اللہ جو یہ فیصلہ آئے۔ وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ انن بنی ما جی رہائی جو یقین تھو ان کے یوسف چیو تو مجھو ذکر پنجے بادشاہ وٹ کجے کوئی شیطان خاص